სადაც ჩახვალ იქაური ქუდი უნდა დაიხურო. ნანუკა ჟორჟოლიანი, კიევი 2004. იმას დავამონტაჟებ, მე იმ სიტიოს გადმოვსვათ ბოლოს. ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დავით გოგიჩაიშვილთან ერთად და თავიდან მინდა ერთი ასეთი განცხადება გავაკეთო. არის გაგეცინებაც, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს გადასარევი გადაცემა. ანუ დღევანდელი გადაცემა იქნება გადასარევი. ჩვენ მქონია ძალიან მაგარი გადაცემა ქონდა, ქონდა შესანიშნავი გადაცემა, მაგრამ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ გქონდეს გადასარევი გადაცემა. რა გავაკეთე ამისათვის მე? მე ამისათვის, ესე იგი, დავესესხე ჰოსორნის კვლევის მეთოდებს, ესე იგი, შედეგი, ამის შედეგები გავითვალისწინე და გავაკეთე ასეთი რამ. ეს ჩვენი სცენარისტები ჩავკეტე, მეთოდი შევცვალე მათთან რა, მუშაობის, ჩავკეტე ერთ დიდ ოთახში და ავუნთე შუქი. იმიტომ რომ არ ამართლებდა სიგნალებში, როცა წერდნენ, ვერ ხედავდნენ. ყოველ საათში, ესე იგი, მათ ვაძლევდი ერთ ჭიქა წყალს, ერთ ჩებურეკს და ერთ ინფორმაციას, რომ ხუმრობები მოეფიქრები. აი მაგალითად პირველი ინფორმაცია მივეცი ასეთი, რომ ჟირინოვსკიმ თქვა, რომ რუსეთში ნარინჯისფერი უნდა აგზავნოთ. და ამაზე მოიფიქრეს ასეთი ხუმრობა. Ну, это же Жириновским განაცხადავ, რომ რუსეთში ნარინჯისფერი უნდა აიგზავნოსო და ამიერიდან რუსეთის შუქნიშნებზე მარტო წითელი და ყვითელი ფერები დარჩება. წყალი დავაკელიეთ ხოლმე. ზურაბჟვანი ამ პრემიერ-მინისტრმა დამირეკა და მითხრა, რომ რა უქენით ამ კახა ბენდუკიძესო, რაც ღამის შოუში იყო სტუმრათო. იმის მერე მოდისო და მთავრობის ხდომებზე იძახის, რომ რა პანაშვი ძგავს ეს მთავრობის ხდომებზე. მოხვედით დღესაც თქვენ. შევაიცე ხო გარეთ. გუშინ დაგინახეთ ავტობუსში. იცინოდით. ამ რამდენიმე დღის წინ, ესე იგი, საზოგადოების წინაშე გახსოვთ ალბათ, რომ ქეთა თოფურია და ნინი ბადურაშვილი წარდგნენ ახალი ვარცხნილობებით. ანუ ერთს ჰქონდა ესე დროშა, ესეთი ვარცხნილობა და მეორეს ვარდი. და ნუ სტილისტმა განაცხადა, რომ ეს მე მიუძღვენი რევოლუციის ერთი წლის იუბილესო და ის ამაზე გაჩერებას არაპირებს და არსებობს პროექტი, რომ დავით გომართელს გაუკეთეთ ეს ვარცხნილობა თავისუფლების მოედანი. და ნინო ქათამაძეს გაუკეთეთ ეს ვარცხნილობა, რომელშიც აისახება ალენჯი ხიდამ ამ მანქანების ჩამოსვლა თბილისში, პარლამენტში შეჭრა ამ ადამიანების, ჩოლოქთან ხიდების აფეთქება და საქართველოს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. სამტრედიაში მინდა გაუწყოთ, რომ სამტრედიაში ჩატარდა მშვიდობიანი აქცია, სადაც ესე იგი გამოთქვეს სურვილი, რომ იმედია უკრაინაში ეს სიტუაცია მალე დაწნარდება, თორე ეს ველოსიპედები უკრაინა და ბესნადვა ძალიან გაძვირდაო. ხო, აქ ეს სცენარისტების ჩებურეკები გაცილდა თორე. და მონოლოგის ბოლოს მინდა მოგახსენოთ, რომ კახა ბენდუკიძის სტუმრობას ღამის შოუში ისე უკვალოდ არჩაულია და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს სტუდია გავყიდოთ. აქ აღარ იქნება სტუდია, აქ გადაწყვეტილია, რომ იქნება ლუდის ბარი. ანუ აქ იქნება ბარი, აქ იდგება ეს ლუდის ჩამოსასხმელი აპარატი, ბარმენი იქნება. აქეთ ამ ადგილებში იქნება სკამები და სკამები და მაგიდები, ხოლო ამ ადგილას იქნება მუსიკალური ბენდი დავით ფიგურები და ელფანები.